मीमांसा दर्शन की 476वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद। इसमें हम तीसरा अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे साकम प्रस्थाई एक साथ दो चीजों को ले जाने के संदर्भ में बात चल रही थी और वो दोहो ही होना चाहिए और वहां पर कुंभ में वो लिया जाता है इत्यादि चर्चा वहां पर थी। और जो दूसरा अधिकरण था वो चौथे सूत्र में आके फिर उन्होंने रोक दिया था, अभी पूरा नहीं किया था, स्थितम ताबत अपर्यवसितम। तो यहां तक रोक करके उसको अपर्यवसित असमाप्त किया था और अंतरा अन्यत प्रकम्यते भिन्न प्रसंग एक बीच में ले लिया, तो ये तीसरे अधिकरण के नाम से यहां पर है। और दूसरे का जो बचा हुआ है वो आगे आठवें सूत्र से फिर प्रारंभ करेंगे। तो तीसरे सूत्र में ये कह रहे हैं विषय कि साकम प्रस्था ये कुंभी भी इति सायं प्रातर होमयोर अनुवाद। तो साकम प्रस्था में जो कुंभ को लेकर के जाते हैं तो लेते दोहन के समय जो कुंभ होते हैं और आहुति प्रदान के समय भी वही कुंभ होंगे या दूसरे कुंभ होंगे, इसके विषय में यहां पर चर्चा की गई है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है पांचवें सूत्र में कर्तृ विवृद्धौ होमे प्रदानम प्रति पात्र विवृद्धि, कर्ता के बढ़ने पर होम में जब प्रदान किया जाता है कुंभ से तो प्रदानम प्रति पात्र विवृद्धि देते समय, क्योंकि व्यक्ति देने वाले अधिक होते हैं इसलिए पात्र की भी वृद्धि होनी चाहिए। इदम यह चिंतित है, विषय को उठा रहे हैं कि किम दोहे अन्याह प्रदाने अन्याह, ये एक पक्ष एक प्रश्न है यहां पर। इसको आगे चल करके दो तरह से इस प्रश्न में भी फिर बीच में और प्रश्न उठाएंगे, तो यहां पर इसको क नाम करके लिख सकते हैं और फिर दूसरा आएगा उसको ख लिख सकते हैं। तो कम है, पहला प्रश्न यह है कि किम दोहे अन्य प्रदाने अन्य, कुंभियां जो हैं दोहन के समय भिन्न है और प्रदान के समय भिन्न है, ऐसा होना चाहिए, एक बात। दूसरा पक्ष इसमें किम्बा या एव दोह काले एता एव प्रदान काले, दोहन के समय भी वही कुंभी और प्रदान यानी आहुति के समय भी वही कुंभी, ये होगा, ये दो पक्ष बने। तत्रेदम अपरम संदिग्धम, इसी में एक और संदेह है बीच में, इसको ख करके ले लीजिए। क के दो भाग हो गए, उसकी चर्चा भी आएगी, उसका निष्कर्ष भी हो, लेकिन बीच में पहले एक ख आ गया है। तत्रेदम तथेदम अपरम संदिग्धम कि कुंभी भी रीति कुंभी बहुत्वम प्रदान वेलायाम उत दोह समये एव इति, इसमें कुंभी भी यहाँ बहुवचन दिया गया है, तो ये अधिक कुंभियां यानी कुंभी का बहुत्व है वो प्रदान के समय होगा या दोहन के समय भी होगा। तो किम प्राप्तम, अब इसमें जो एक ख वाला था कि कुंभी का बहुत तो प्रदान में या दोह समय में, उसके लिए चर्चा चला रहे हैं यहां पर। तो किम प्राप्तम, तो कुंभी बहुत्वम प्रदान काले, ये ख का जो पहला वाला भाग है वो केवल प्रदान के समय कुंभी बहुत की बात कर रहा है, दोहन के समय नहीं कह रहा है। ये पूर्व पक्षी का मत है, कुंभी बहुत्वम प्रदान काले कुतः तत्र श्रुतत्वात्, क्योंकि प्रदान के समय ही कुंभियों का बहुत्व कहा गया है, उसके लिए वचन वही दे रहा है। कुंभी भी अभिक्रामन आह, इतना विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इति प्रदान समय कुंभी बहुत्वम श्रूयते, कुंभी का बहुत्व अभिक्रमन आह, अभिक्रमन इसको प्रदान के समय लेते हुए कह रहे वहां बहुत्व सुनाया गया, सुना गया है। दोहम प्रकृत्या आमनानात द्वयोर दोहयोः, अल्प विराम, द्वे एव कुंभ्यौ हविर धारणार्थे, तो दोह को प्रकृत करके द्वयोर दोहयोः आमनानात ऐसे अन्वय करेंगे, दोह का प्रकरण चल रहा है तो वहां पर दो ही दोह का आमनान होने से, दो दो हैं तो दो पात्र होंगे वहां पर, और द्वे एव कुंभ्यौ हविर धारणार्थे, हवि के धारण के लिए भी दो ही कुंभी होंगे। अब प्रदान के समय फिर बहुत्व की बात कह रहा है ये, तेना अन्य दोहे, अब इसी से ये भी निष्कर्ष निकाल लिया इसने जो हमारा क वाला पक्ष था कि अन्य प्रदाने अन्य व दोहे, अन्य किम दोहे अन्य प्रदाने अन्य, ये पहला पक्ष था क वाले में, उसी को ये कह रहा है कि तेना अन्य दोहे, इससे ये भी प्राप्त हो गया कि दोह के समय भिन्न और अन्य प्रदाने की प्रदान के समय भिन्न होंगी। क्यों ऐसा कहा? धर्म पृथक्त्वात्, इनके धर्म अलग अलग होने से, धर्म मतलब उनके जो संस्कार कहे गए हैं उसको आगे बता रहे हैं, दोह काला नाम कुंभी नाम अन्य संस्कारा विहिता प्रदानार्था च कार्यापत्या प्राकृत श्रुक संस्कारा प्राप्यन्ते, तो दोहन के समय कुंभियों में अन्य संस्कार कहे गए और प्रदान के समय श्रुवे में अन्य संस्कार कहे गए, और श्रुवे की जगह चूंकि कुंभी प्राप्त है इसलिए श्रुवे के जो संस्कार है वो कुंभी में भी प्राप्त होंगे। तो अगर दोह के समय जो कुंभ है वही कुंभ प्रदान के समय भी लिया जाता है तो उसमें प्रदान के संस्कार नहीं मिलेंगे, दोहन के ही संस्कार होंगे। तो प्रदान के संस्कार अलग है, दोहन के संस्कार अलग है, और दोनों संस्कार होने चाहिए, अगर समान मानेंगे तो संस्कार दोनों नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि अलग अलग होने चाहिए, दो अलग अलग ढंग से संस्कारित होंगे और उनसे अलग अलग कार्य ही होंगे जैसा कि प्रकृति में होता है। इसलिए इसने कहा दोहम प्रकृत्य आमनाना द्वयोर दोहयो द्वे एव कुंभ्यो हविर धारणे तेन अन्य दोहे अन्य प्रदाने इति धर्म पृथक्त्वात्। आगे कहते हैं दोह कालानाम कुंभी नाम अन्य संस्कारा विहिता, भिन्न संस्कार कहे गए दोहन के समय, और प्रदानार्थानाम च कार्यापत्या, प्रदान के समय प्रदान के लिए जो कुंभी है उसमें कार्य की आपत्ति से, क्योंकि जो प्राप्त थे वहां पर उसमें प्राकृत श्रुक संस्कारा प्राप्यन्ते, पूर्वकालीन प्रदान कालीन जो श्रुक के संस्कार थे वो प्राप्त होते हैं, और अन्यत्वे तु एतत् संस्कारः क्रियेरन, और अगर इसमें अन्यत्व मानेंगे तभी ये संस्कार, प्राकृत संस्कार जो है ना, दोहन के संस्कार और प्रदान के संस्कार, हाँ अनन्यत्वे, हाँ अनन्यत्वे तु एतत् संस्कारः क्रियेरन, अनन्यत्व मतलब अगर वो एक ही हो तो उसको दूसरे पक्ष का खंडन कर रहा है, ठीक है। अनन्यत्व, अगर ये कुंभ अनन्य हो यानी दोहन और प्रदान के समय हो तो एतत् संस्कारः क्रियेरन, तो उसी में एक में ही दोहन के भी और प्रदान के भी संस्कार करने होंगे, यानी उसको ला करके यहां पर करने होंगे अपकर्ष करके, और इससे दोष क्या है अयथाकृताश्च, और करने पर भी अयथाकृत होंगे क्योंकि प्रकृति में तो ऐसा नहीं है, अलग अलग में अलग अलग कहेंगे, एक में दोनों करते हुए भी अयथाकृत होंगे, और प्रदान के संस्कार यहां पहले ला करके करेंगे तो दोहन के समय ही करने होंगे अयथाकृताश्च, काल की दृष्टि से भिन्न भिन्न गलत समय में हो जाएंगे, दोहन से पूर्व ही करने पड़ेंगे उसको जब लेंगे तो दोनों संस्कार होंगे तो दोहन से पहले वो संस्कार करने होंगे। तस्मात् दोहात् प्रदान कालानाम कुंभीनाम अन्यत्वम् एवेति प्राप्ते ब्रूमा, इसलिए दोह से प्रदान काल की कुंभियों का अन्यत्व ही प्राप्त होता है, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा। इस पर सिद्धांती कहता है छठा सूत्र, दोह काले वा विवृद्धिर अर्थ पृथक्वात्, अल्प विराम, यथा पुरुडाश विवृद्धौ चतुर्मुष्टिता। तो दोहो के काल में ही विवृद्धि हो जाएगी कुंभी की अर्थ के पृथक होने से, जैसे कि पुरुडाश की वृद्धि होती है, पुरुडाश की वृद्धि होने पर चतुर्मुष्टिता की भी वृद्धि हो जाएगी। पुरुडाश बढ़ेंगे तो चतुर्मुष्टि वाला उतना हमको अधिक ले लेना होता है। उदाहरण है, तो भाष्य देखिए, दोह समय एव विवृद्धि कुंभी बहुत्वम दोह काले एवेति। तो दोह काले एव विवृद्धि, ये सूत्र का अंश है, ये ख का दूसरा भाग है। ख का पहला भाग तो ऊपर था, कुंभी बहुत्वम प्रदान काले, पूर्व पक्षी था ये सिद्धांती। तो दोह समय एव विवृद्धे है, तो कुंभी का बहुत दोहन के काल में होगा, ख का दूसरा भाग है, ये सिद्धांती का है, उसी को खोल दिया, कुंभी बहुत्वम दोह काले एवेति। उदाहरण दे रहे हैं, यथा अश्व प्रति ग्रहष्ट्याम ग्रहष्ट्याम पुरुडाश विवृद्धौ चतुर्मुष्टि विवृद्धि। अश्व प्रति ग्रहष्टि में पुरुडाश की विवृद्धि होने पर चतुर्मुष्टि की भी प्रवृत्ति होती है, जितने पुरुडाश बढ़ेंगे उतनी चतुर्मुष्टि भी बढ़ जाएंगे। और उसके अंदर वहां प्रसंग है कि जितने अश्व उतने वारुण चतुष्कपाल लिए जाते हैं, अश्व के बढ़ने से वरुण देवता वाले चतुष्मुष्टियां उतनी उतनी चतुष्कपाल जो है वो उतने अधिक लिए जाते हैं, चतुर्मुष्टि होती है चतुष्कपाल लिया जाता है, वहां भी एक प्रसंग है अश्व प्रति ग्रहष्टि में। तो यहां तो क्या है, पुरुडाश विवृद्ध चतुर्मुष्टिता, एक एक पुरुडाश के लिए चतुर्मुष्टि ले रहे हैं, पुरुडाश बढ़ेंगे तो चतुर्मुष्टि भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर दोहन के काल में भी पात्रों की कुंभियों की विवृद्धि हो जाएगी। सातवां सूत्र सिद्धांति का ही है, कुंभी भी इति उत्पन्नाधिकारा शेषापनयनार्थ, अल्प विराम, यथा सर्वहुतम एक कपालम जुहोति इति। बोले कुंभी से उत्पन्न जो अधिकार है वो शेष के अपनयन के लिए, कुंभी के लिए जो अधिकार उत्पन्न हो गया उससे अन्यों का, अन्य जो प्राप्त थे वो हट जाएंगे। यथा सर्वहुतम एक कपालम, जैसे कि एक कपाल है, एक कपाल पुरुडाश है और उसमें सर्व होता है, सब कुछ हुत कर दिया गया, तो अब उसमें कुछ बचता नहीं है, बाकी सब चीजें हट जाती है, उसी में सब कुछ हो जाता है। पूर्व पक्षी इस पे बोल रहा है भाष्य में, ननु उक्तम कुंभी बहुत्वम, ई की मात्रा जोड़ लीजिए, कुंभी बहुत्वम या तो कुंभ बहुत्वम भी चल जाएगा, कुंभी बहुत्वम प्रदान काले श्रूयते, प्रदान काल में सुना गया है, कुंभी भी अभिक्रामन आह, वो उसने बोला था पूर्व पक्षी ने। तो इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है, सत्यम श्रूयते, ठीक है सुना तो जा रहा है, यानी अनुद्यते उसका अनुवाद किया जा रहा है, सुना जा रहा है, न तो विधीयते, उसका विधान नहीं है वहां पर, अगर विधान होता तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन वो केवल सुना जा रहा है, वो अनुवाद है, अनुद्यते। दोह काले एवं सामर्थ्य प्राप्त हविर धारणे व्यापृता सह कुंभी भी अभिक्रामन आह इति शेष कार्यापनयने अनुत्यते, अल्प विराम, यथैक कपालस्य सर्वहोमे शेषापनयनम इति। इसको समझा रहा है सिद्धांति कि दोह काल में ही सामर्थ्य प्राप्त जो हविर धारण है, हविर धारण के व्यापृत होने से, ये जो कुंभियां हैं हविर के धारण में व्यापृत हो गई, दोहन के काल में ही सामर्थ्य की प्राप्ति से कुंभियों की अधिकता वहां पर हविर धारण में व्याप्त हो गई है, भले ही दोहन हो रहा है, भी एक एक में दोहन कर लेंगे दो ही आवश्यक है, लेकिन कुंभियों का धारण जितना है उसके हिसाब से वहां पर कुंभियां प्राप्त हो ही जाएंगी। उसके लिए ये कह रहे हैं सह कुंभी भीर अभिक्रामन आह इति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, तो कुंभियों के साथ अभिक्रमण करता है एक साथ में, इति शेष कार्यापनयने, जो कार्य शेष था शेष कार्य का अपनयन होने पर अनुत्यते, ये फिर से कहा जा रहा है प्रदान के काल में, कहा जा रहा है पहले से हो चुका है, प्रदान काल में केवल कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे एक कपाल के सर्व होम में शेषापनयनम, बाकी सबका अपनयन शेषापनयन हट जाते हैं बाकी। न च कुंभिषु धर्म संकर, और कुंभी के संदर्भ में इसमें कोई धर्म का संकर भी नहीं होगा, जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि दोहन काल के संस्कार अलग हैं और प्रदान काल के संस्कार अलग हैं, तो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे मतलब उनमें संकर हो जाएगा, कोई विरोध आएगा, ऐसा कुछ उसका कहना था। उसके लिए ये कह रहा है सिद्धांती कि न च कुंभिषु धर्म संकर, धर्म का संकर नहीं होता है, विरोध नहीं है कुछ। प्रदानार्थत्वे भी अविरुद्धा धर्म परिधो इव विधीयन्ते एव इति। तो प्रदान के लिए भी जो धर्म है वो भी अविरुद्ध है, जैसे कि प्रक्षालन है, सम्मार्जन है, ये दोनों शोधनार्थी हैं, तो कोई दोनों आपस में अविरुद्ध हैं, तो ऐसे ऐसे ये विरुद्ध धर्म वहां पर रह सकते हैं। अविरुद्ध धर्म जैसे कि परिधि के विषय में विधीयमान जो धर्म थे, ये पूर्व तंत्र में 12वें अध्याय में ये विषय आया था, 12-2-10 में, तो वहां जैसे परिधि में जो धर्म अविरुद्ध हैं वो किए जा सकते हैं। परिधि से संबंधित जो धर्म थे ना, यूप यूप के विकल्प के रूप में परिधि जो चारों तरफ है, तो जो धर्म विरुद्ध हैं वो नहीं किए जाएंगे, जो अविरुद्ध हैं वो तो किए जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। उस तरह से तस्मात या एव दोहे ता एव प्रदाने अपीति, इसलिए दोह के समय जो कुंभियां हैं प्रदान के समय भी वही हो सकती हैं। अगला सूत्र 8वां, दारू पात्राणि कुंभिभिर विकल्पेरन एकार्थत्वात्। ये पूर्व पक्षी द्वितीय है, ये पीछे जो हमने दूसरा अधिकरण देखा था उसी के प्रसंग में है। ये स्थितम तावत उत्तरम, पीछे जो कहा गया था उसी से आगे बढ़ा, नहीं तद एवं कुंभिभिर एव होमा कर्तव्य थी, कुंभियों से ही होम करना चाहिए, बात ठीक नहीं है। किंतु विकल्पेरन कुंभिभिर वा दारू पात्र, या तो कुंभियों से कर सकते हैं या दारू पात्रों से कर सकते हैं। कस्मात एकार्थत्वात्, एकार्थता एक प्रयोजन होने से, कथम एकार्थत्व प्रतिषेधात्, प्रतिषेध होने से कथम एकार्थत्व, प्रक्रांतत्वात् सृग अपनयनाच। तो प्रक्रांत है, प्रकरण में वो आ रहे हैं और सृग का अपनयन भी हो चुका है, तो ये दारू पात्र या कुंभी प्रकृत है और सृग का अपनयन है। प्रतिषेध होने से, एक जगह प्रतिषेध किया, प्रकृत भी है और अपनयन भी है, प्रतिषेध भी है, इसलिए विकल्प कर रहे हैं। कुंभीनाम प्रधानार्थत्वात् दारू पात्राणाम अपि वचनेन, तो कुंभी से की प्रधानार्थता होते हुए भी दारू पात्र से भी करेगा वचन के द्वारा, दारू पात्र ने जुहोती थी, इसको विपरीत अर्थ में लीजिए, दारू पात्र ने जुहोती थी एक वचनम च जात्याभिप्रायम, दारू पात्र में जो एक वचन है वो जाति की अपेक्षा से अनेक हो सकते हैं। यथा निष्पन्नो व्रीही इति, निष्पन्नो व्रीही ये विपरीत अल्प विराम में जाति में एक वचन का उदाहरण दिया है। इसके ऊपर सिद्धांती कह रहा है प्रवृत्तस्य प्रदानस्य, प्रवृत्तस्य प्रदानस्य पात्रापनयो अल्प विराम, यथा पात्नीवतम पर्यग्निकृतम उत्सृजेत इति। तो प्रवृत्त जो प्रदान है उसमें पात्र का अपनय हो जाएगा, प्रधान है उसमें पात्र का अपनय हट जाएंगे, वो दारू पात्र जो हट जाएंगे, कैसे, यथा पात्नीवतम, पात्नीवत में उसमें पर्यग्निकृत पशुओं को, पात्नीवत पशु उनको पर्यग्निकृत करके छोड़ देता है तो वो हट जाते हैं वहां पर। भाष्य कुंभी भी प्रधानस्य अपनय, तो कुंभियों के द्वारा तृतीय बहुवचन है, प्रदान का अपनय हो जाएगा, क्यों, कस्मात प्रदानम प्रति प्रत्यासन्नासु कुंभिषु पात्राणि श्रूयन्ते, कि प्रदान के प्रति प्रत्यासन्न निकट होते हुए कुंभियों के होने पर फिर इन पात्रों का श्रवण होता है, दारू पात्रों का। उसके लिए वचन आगे बता रहे हैं, यावत्यः कुंभ्यः स्युः तावन्ति दारू पात्राणि उपक्लिप्तानि स्युः, जितने कुंभ होते हैं उतने ही दारू पात्र भी वहां पर संपन्न होने चाहिए। यानी प्रदान के प्रति कुंभियों का श्रवण होते हुए इन दारू पात्रों का कथन किया गया, इससे ये निष्कर्ष निकालेंगे। तो यावत्य कुंभे स्यु तावंती दारू पात्राणि उपक्लिप्तानि स्युः, तावंतो ब्राह्मणाः दक्षिणतः उपवीतिनः, और उतने ही ब्राह्मण होंगे, कैसे, दक्षिण से उपवीति होंगे, धागे के धारण करने का तरीका, उपवीतिनः उपोत्तिष्ठेयुः, वो वहां पर बैठे हैं, उप उत्तिष्ठेयुः खड़े हों, अध्वर्यो आहुतिम अनुजुहुयो, और अध्वर्यु की आहुति के पीछे पीछे ये भी होम को करें। इत्येवं तस्यां वेलायां पात्रै जुहुयुः इति विशेषेण विधीयमानानि पात्राणि कुंभिभिः होमं निवर्तयन्ति। तो इस वचन से क्या, उस समय में पात्रों से होम करें, ये विशेष रूप से विधीयमान होते हुए पात्राणी पात्र जो हैं वो कुंभियों के साथ कुंभिभिः होमं निवर्तयन्ति, कुंभियों के द्वारा, यूं देखिए कुंभियों के द्वारा ये पात्र होम को, पात्राणी निवर्तयन्ति हटा देते हैं, पात्राणी निवर्तयन्ति तो है नहीं, ये निवर्तयन्ति होमम जो है ना, ये थोड़ा विचारने की बात है। यहाँ पर इसमें अर्थ जो है इत्येवम तस्यां वेलं पात्रै जुहुयुः इति विशेषेण विधीयमानानि पात्राणि, ये पात्र जो विशेष रूप से कहे गए हैं यानी जो दारू पात्र, कुंभी भी कुंभियों के साथ। अब अर्थ तो यूं वचन से भी यूं लगता है जैसे कि कुंभियों के साथ होम का निवर्तन कर देते हैं, निवर्तन नहीं उसको संपन्न कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब बिना किए हटा देते हैं, ऐसा नहीं करके हटा दे वो फिर भी ले सकते हैं, कुंभी भी होम निर्वर्तयन्ति। लेकिन यहां सिद्धांती का अभिप्राय है कि इसमें ये कहना चाहते हैं कि दारू पात्रों से कुंभियां हटा दी गई हो, जैसे कि ये जो दारू पात्र हैं इनके द्वारा कुंभियों को हटा दिया गया है, तो उस दृष्टि से कि ये जो जुहुयु रीति विशेषेण विधीयमानानि पात्राणि, विशेष रूप से जो दारू पात्र कहे गए हैं ये कुंभी भी होमम निर्वर्त, कुंभियों के द्वारा जो होम किया जाना है उसको हटा देते हैं, यानी एक तरह से कुंभियों को हटा देते हैं। फिर दारू पात्र से होम तो होना ही है, लेकिन कुंभियों के साथ में जो कुंभियों के द्वारा जो होम होना है उस होम को हटा देते हैं, यानी कुंभियों को हटा देते हैं। पूर्व पक्षी इस पे कहता है होमे प्रवृत्ता कुंभयः कुंभ्यः कथम अपनेष्यन्ते इति, तो कुंभी तो होम में प्रवृत्त हैं, वो कैसे हटा दी जाएगी। तो सिद्धांति कहता है पात्नीवत विधानात्, पात्नीवत के समान इसका विधान है। उदाहरण दे रहे हैं यथा पूर्वोक्तस्य पात्नीवतस्य, पहले कहे गए पात्नीवत का, पात्नीवत मतलब पशु जो है वो, उनका कोष्टक में ये अब लिखा है विपरीत अल्पविराम में पर्यग्निकृतम पात्नीवतम उत्सृजति, पर्यग्निकृत जो पात्नीवत पशु है उनको छोड़ देता है। इति तदंतांग रीति ही, तदंतांग की तदंत की रीति, तदंत अंग की रीति से तदंतांग की रीति से विधानात, विधान होने से निवृत्ति ही एवं कुंभी, निवृत्ति होती है एवं इसी प्रकार से कुंभी नाम निवृत्ति ही, कुंभी की भी निवृत्ति हो जाएगी, विशेष विहित ही पात्र रहती, विशेष जो दारू विहित पात्र है उससे निवृत्ति हो जाएगी। जिसमें विकल्प का निषेध किया और दारू पात्रों का प्रयोग किया गया। पहले तो उस प्रसंग में जहां कुंभी है तो वह कुंभी से ही प्रदान होगा, ये इन्होंने सिद्ध किया था, प्रथम कुंभी से ही दोहन और कुंभी से ही प्रदान होगा। भिन्न प्रसंग में कहीं वचन लेकर के ये बात को कर रहे हैं कि यहां पर दारू पात्रों के द्वारा कुंभ को हटा दिया जाएगा, और उससे परोक्ष रूप से ये सिद्ध होता है कि कुंभ को हटाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं प्रदान में कुंभ भी प्राप्त है दूसरी जगह पर। आगे चौथा अधिकरण, इस साकम प्रस्थाई में उपस्तरण अभिघारण और सृष्टिकृत ये नहीं होंगे, ये इसका शीर्षक है। साकम प्रस्थाई ये उपस्तरणाभिधारणे सृष्टिकृत्वम च सृष्टिकृत्वम न संति, ये आगे ये और इससे अगला अधिकरण दोनों को मिलाकर के होगा। तो देखिए पूर्व पक्षी कह रहा है दसवें सूत्र में, तत्र शेषाः क्रियेरन् पात्रान्यत्वात्, जो इसमें शेष हैं उन कर्मों को भी करना चाहिए पात्र के का अन्यत्व होने से, भिन्न पात्र होने से, उशेष यही है उपस्तरण अभिगारण और सृष्टिकृत, उसको यहां पर लेके कह रहे हैं भाष्य। तत्रैव साकं प्रस्थाय ये शेष कार्याणि कर्तव्यानि आहुस्वित न इति विचार्यते, साकं प्रस्थाय में अन्य शेष कार्य करने चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है कर्तव्यानि इति, कुतः पात्रान्यत्वात्, खोल रहे हैं उसको, यज्ञान्तरागमात् शेषार्थम या शेष कार्यार्थम शेषयितुम शक्यत्वात् प्रयोग वचनानुग्रहाच्च कर्तव्यानि एव इति, तो हेतु है पात्रान्यत्वात्, ये इसका हेतु है सूत्र में जो कहा गया है। तो यज्ञांतर से आए हुए शेष कार्यों के लिए उनको पूरा करने के लिए ये समर्थ हैं, कर सकते हैं, इसलिए प्रयोग वचन के अनुग्रह से इनको भी करना चाहिए। अन्य अरे से प्रकृति से वो प्राप्त हो रहे तो यहां पर भी उनको करना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है नापनीतेषु श्रुतत्वात् तद व्याख्यातम, 11वां सूत्र है कि अपनीत के श्रुत होने से इसको नहीं करना चाहिए शेष कार्यों को, और इस विषय में हम पहले बता चुके हैं। तो नैवम शेष कार्याणि स्युः, अन्य शेष कार्य नहीं होने चाहिए, कथम अभिक्रमण वेलायाम एव, जिस समय अभिक्रमण करते हैं उसी समय इंद्राय अनुब्रूही इति अपनीतेषु शेष कार्येषु, ये जो कोष्ठक वाला है ये ठीक है, बाहर वाला जो शेष कार्याणी है इसकी जगह हो जाएगा शेष कार्येषु पात्राणि प्रदान शेषत्वेन श्रूयन्ते। तो इंद्राय अनुब्रूही, अभिक्रमण के समय जब कहते हैं इंद्राय अनुब्रूही, तो शेष कार्यों के अपनीत हो जाने पर ये जो पात्र है ये प्रदान के शेषत्व के रूप में सुने जा रहे हैं, प्रदान के शेषत्व के रूप में, बाकी सारे कार्य तो हट गए। तस्मात अपनी तत्वात शेष कार्याणि न कर्तव्यानि, ये न को हम ठीक मान के चल रहे हैं, तो अपनीत होने से हट जाने से शेष कार्यों को नहीं करना चाहिए। तद व्याख्यातम, जिस जैसा कि हमने पहले कह दिया है, तद व्याख्यातम ये सूत्र का अंश है, इसके लिए उद्धृत कर रहे हैं ये साकम प्रस्थाये सृष्टिकृत इडम च तद्वद इति। तीसरे अध्याय में 3, 5, 13 तो साकम प्रस्थाये, इसको मिला लीजिए, साकम प्रस्थाये ऐसा वहां पर कथन है, सृष्टिकृत और इड तद्वद इति, तद्वत इति वहां पर तद्वत मतलब ध्रुवाज्य से लेने के लिए कहा पर वहां पर बात है कि तो सृष्टिकृत जो इड है साकम प्रस्थाय सृष्टिकृत इडम च तद्वत ध्रुवाज्य से ही लेते हैं। ऊपर की पंक्ति में जो लिखा है तस्माद अपनी तत्वात, अपनी मतलब हट जाने से, शेष न रहने से, यानी अशेष रहने से, क्यों शेष नहीं रहते, क्योंकि वहां सर्वदान की बात हो चुकी है, जब सर्वदान हो गया तो अब कुछ बचा नहीं है, ये मान करके कथा नहीं, इसी के ऊपर सिद्धांति अगला अधिकरण ले रहा है पांचवा, एतेन उपस्तरणम व्याख्यातम। तो अन्य कर्मों की तरह उपस्तरण के लिए भी कह दिया गया, वो भी हट जाएगा। उपस्तरणादि किम कर्तव्यम उतना इति संदेह अधिकरणाति देशोयम एतेन उपस्तरणम व्याख्यातम, यानी वो भी नहीं करने चाहिए। पूर्वाधिकरणे यौ एव पूर्वोत्तर पक्षौ तौ एव अत्रापि, दोनों उसी तरह से हैं। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है अपेक्षितत्वात् शक्यत्वाच्च कर्तव्यमिति, अपेक्षित हैं और शक्य हैं, किए जा सकते हैं, इसलिए उनको करना चाहिए। सिद्धांत कह रहे हैं सह कुंभी भी अभिक्रामन आह इंद्राय अनुब्रूही इति अपनीत अवसरत्वात् न कर्तव्यानीति, उनका अवसर जा चुका है कि कुंभियों के साथ अभिक्रमण करते हुए ये बोले इंद्राय अनुब्रूही, बस आहुति दे देगा, तो यहां पर उसका अवसर ही नहीं है, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। तो उपस्तरण, अभिघारण और सृष्टिकृत, ये जो अतिरिक्त कर्म है ये यहां पर नहीं करने चाहिए, ये इनका निष्कर्ष है। अगला अधिकरण छठा, साकम प्रस्थाई में ही ये कह रहे हैं साकम प्रस्थाई ये प्रैषत्रयम, तीन प्रैष दिए जाते हैं, आगे भाष्य में भी बताएंगे। इंद्राय अनुग्रूही ये एक, आश्रावय दो, और इंद्रम यज ये तीन, इति यथा कालम विभज्य प्रयोक्तव्यम, इनको अलग अलग करके और यथाकाल प्रयोग करना चाहिए, ये सिद्धांति का पक्ष है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये सारे एक ही साथ बोल देने चाहिए। तो तेरहवें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है संततम उच्चेत शब्द संयोगा, ये संतत यानी एक साथ ही बोल देने चाहिए, क्योंकि शब्द का संयोग ही इसी प्रकार का है। तत्रैवेदम, अभी भाष्य में विषय उठा रहे, इंद्रायानुब्रूह्या श्रावयेन्द्रम यज, ये पूरा वाक्य हो गया, ये अनुवाक्य, इंद्र के लिए बोले। तो यहां पर इति प्रैष त्रयम सततम संततम कर्तव्यम उत यथा कालम कर्तव्यम, एक साथ ये कर दे अथवा इनका अपना अपना करना चाहिए समय यथा समय। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है संततम उच्चेत, एक साथ करने चाहिए, कुत श्रुति सामर्थ्य, श्रुति की सामर्थ्य, क्या श्रुति की सामर्थ्य है, तो उसको वो आगे बता रहे हैं अभिक्रामन आह इति, पूर्ण विराम कर लीजिए, अभिक्रामन आह, आह मतलब ये बोलता है, आह का मतलब प्रेश देता है, वो प्रेश क्या है, वो ये तीनों है जो ऊपर की पंक्ति में बताए जा चुके हैं। तो अभिक्रामन यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय है, वो उसी समय को बताता है, इसलिए उसी समय संतत एक साथ ही कर देने चाहिए, क्षत्रिय प्रत्यय के कारण ऐसा है। अभिक्रामन आह इति सत्यपि संततत्व, संततत्व के होने पर, संततत्व क्षत्रिय वाला है, कैसे विपरीत अर्थ तिष्ठन जो होती, तिष्ठन जो होती है, तिष्ठन में भी क्षत्रिय प्रत्यय है। इति स्थानस्य होमांगत्वम, स्थान का होमांगत्व है, यानी तिष्ठन जो होती में, जो होती तो होम हो गया, अभी जो तिष्ठन है, स्थान है, एक जगह स्थित रहना है, इसका होमांगत्व हो गया, ये होम का अंग हो गया। यहां पर स्थानस्य यानी स्थित रहने का, स्थित से होमांगत्व, ये उदाहरण है, जैसे कि वहां पर ऐसे ही एवं यहापि संतत वचनात अभिक्रमक अभिक्रमण काले एव कर्तव्यम प्रैषत्रयम अल्पविराम, इसलिए यहां पर भी संतत का वचन होने से, संतत वचन मतलब वो क्षत्रिय वाला अभिक्रामन आह, अभिक्रामन वाला जो है संतत वचन, इससे अभिक्रमण के काल में ही ये तीनों प्रैष करने चाहिए, पूर्व पक्षी का मत है ये। यथा जैसे कि संततां वसोर्धाराम जुहोति, एक वचन दिया इसने, इति विप्रकर्षण उपपद्यते वसोर्धारम जुहोति, तो धारा से होम करता है, तो संततां का मतलब वो वहीं पर उसी काल में करना होता है, अलग अलग समय में नहीं होता है वो, तो जैसे ये विप्रकर्ष में ये वाक्य संगत नहीं होता है, ऐसे ही ये जो तीन प्रयश हैं ये अगर आप यथाकाल अलग अलग करेंगे तो ये संगत नहीं होंगे। तस्मात संततम उच्चेता इति प्राप्ते ब्रूम, संतत की प्राप्ति हो रही है पूर्व पक्षी के द्वारा, इस पे अब सिद्धार्थी अपनी बात रख रहा है। 14वां सूत्र, यथाकालम वा अर्थ पृथक्वात्, यथाकाल होने चाहिए ये, क्यों? अर्थ का पृथक्व है, प्रयोजन का भेद है इनमें। प्रकृतिवद एते प्रैषा यथाकालम एव उच्चेरन, प्रकृति के समान ही ये प्रैष यथाकाल होने चाहिए, प्रकृति में अलग अलग है यहां भी अलग अलग होने चाहिए। कथम पृथक अर्थत्वात्, इसी को आगे खोल रहे हैं, पृथक अर्था ह्येते प्रैषाः, ये प्रैष अलग अलग प्रयोजन वाले हैं। सह विभज्य यथाकालम प्राप्नुवन्ति अल्प विराम, तो यहां पर अर्थेन को साथ में ले लेंगे हम, अर्थेन सह विभज्य यथाकालम प्राप्नुवन्ति, अर्थ के साथ में विभक्त होते हुए, अर्थ के द्वारा विभक्त होते हुए ये यथाकाल प्राप्त होते हैं। संतत वाक्याच लिंगम बलवत्तरम इति, और जो संतत का वाक्य है यानी क्षत्रिय प्रत्यय का, जिसके आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा था कि लगातार होंगे, तो ये तो होता था वाक्य से, उससे लिंगम बलवत्तरम, लिंग यानी अर्थ, वो बलवत्तर होता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, तो लिंग जो है वाक्य से बलवत्तर होता है। इस दृष्टि से भले ही वहां पर साथ साथ पढ़े गए वाक्य के द्वारा, लेकिन लिंग के कारण यथाकाल होने चाहिए, पृथकता होगी इनकी। आगे, और नच वाक्य न, वाक्य मतलब अभिक्रामन आह, इस वाक्य पे संकेत है, उसी की चर्चा है। तो ये कह रहा है नच वाक्य न अभिक्रामन आह, इस वाक्य से तिष्ठन अनवाह, तिष्ठन अनवाह इसमें मतलब स्थित रहते हुए बोले, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है, तिष्ठन जो होती, वहां तो तिष्ठन जो होती उसकी तरह से है, यहां पर तिष्ठन अनवाह लिखने में आया है। तो नच वाक्य न अभिक्रामन आह, इससे तिष्ठन अनवाह इतिवत, यहां पर तिष्ठन अनवाह की जगह तिष्ठन जुहोति वाला होना चाहिए, जो पीछे वाक्य आया हुआ है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने तिष्ठन जुहोति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके उत्तर में ये कह रहा है कि वाक्य से यानी अभिक्रामन आह से तिष्ठन जुहोति इतिवत, उसके समान, उस उदाहरण के समान अंगत्वेन विधानम, यहां अंग के रूप में विधान नहीं है। तिष्ठन जो होती वहां, तो तिष्ठन जो स्थान है वो याग का अंग है, एक बताया गया था। तो बोले उसकी तरह अभिक्रामन आह, यहां पर ये क्षत्रिय प्रत्यय अंगांगी भाव कुछ नहीं बता रहा है, कर्म का अंग नहीं बन रहा है ये। तो इतिवत अंगत्वेन विधानम, जैसे यहां तिष्ठन जो होती में अंगत्व के रूप में विधान है, क्यों है? काल लक्षणा, नहीं यहां पर अंगत्व के रूप में विधान नहीं है, क्यों? काल का लक्षणत्व, अभिक्रामन आह ये काल की लक्षणा है। देखो तिष्ठन जो होती, तो एक तो ये है कि जिस समय खड़ा हो उस समय में करता है, ये तो काल की लक्षणा में जाएगा, ठीक है, कि खड़ा रहते हुए स्थिर रहते हुए होम करता है। अब ये काल को नहीं कहा जा रहा है, यहां कर्म का एक धर्म कहा जा रहा है, तो ये तो अंग रूप में हो जाएगा, क्योंकि गुण है इसलिए अंग रूप में हो जाएगा। लेकिन अभिक्रामन आह में यहां तो काल की लक्षणा है, इसमें अंगत्व नहीं है, लक्षणा जिस समय वो कर रहा हो उस समय ये करे, ऐसे कहा जा रहा है, तो वो कोई उसका अंग नहीं है, केवल काल की लक्षणा है। तो कहा इतिवत अंगत्वेन विधानम काल लक्षणत्वात्, न अंगत्वेन विधानम, अंग रूप में विधान नहीं है, काल की लक्षणा होने से। इस पर पूर्व पक्षी कहता है लक्षण ये थी चेत, बोले इसमें तो फिर लक्षणा हो गई, यानी दोष दिखा रहा है, गौरव हो रहा है। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है न एवं जातीय कस्य शब्दार्थत्वात् अल्प विराम, ये बोले शब्द का जो अर्थ है वही इस प्रकार का है, काल की लक्षणा को बता रहा है। शब्द का अर्थ, शब्द मतलब क्षत्रिय प्रत्यय, ये हम अभिधा कुछ और हो रही है और फिर हम लक्षणा पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। काल की लक्षणा ये शब्द ही यानी प्रत्यय ही काल की लक्षणा को बता रहा है, यानी ये अभिधा अर्थ है, इसलिए वो कोई लक्षणा वाला वो गौरव नहीं है यहां पर। तो लक्षणा इति चेत न एवं जातीय कस्य शब्दार्थत्वात् अल्प विराम उपलक्षणस्य च कालस्य अविवक्षितत्वात्, और जो लक्षण को बताने वाला उपलक्षण उपलक्षित करने वाला जो कोई कालवाची शब्द है उसके अविवक्षित होने से, वो यहां पर है नहीं कोई, क्षत्रिय तो लक्षणा कर नहीं रहा है, वो तो अविदा से ही काल की लक्षणा कर रहा है, अन्य कोई शब्द है नहीं, इसलिए यहां पर आप लक्षणा दोष नहीं कह सकते हैं। काल से अविवक्षितत्वात् पूर्ण विराम। आगे कहते हैं संततम आह इति समास वचनम तस्यैक शतम् प्रयाज इच्छन्ते इतिवत्। बोले जो संततम आह ये जो वचन है ये समास का कथन कर रहा है। समास का मतलब इकट्ठेपन का, एकत्र। समुच्चय मात्र को बता रहा है, जैसे कि तस्यैक शतम् प्रयाज इच्छन्ते, उसके 100 प्रयाज किए जाते हैं, तब ये जो है वो उनके एकत्र समुच्चय को केवल बता रहा है। इतिवत् जैसे कि वहां समुच्चय को बता रहा है, ऐसे केवल इनके समुच्चय को बता रहा है, लेकिन प्रयाज है वो अपनी अपनी जगह पे किए जाएंगे। ऐसे ही ये भी जो प्रयास हैं वो यथाकाल किए जाएंगे, केवल उनके समुच्चय को यहां पर बताया जा रहा है और कुछ नहीं। आगे सातवां अधिकरण, ये दाक्षायण यज्ञ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो दशपूर्ण मास जब आवृत्ति विशेष से युक्त होते हैं तो वो ही दाक्षायण यज्ञ कहलाते हैं, उनको यागांतर नहीं कहते। दशपूर्ण मास जब आवृत्ति से युक्त होते हैं तो उनको दाक्षायण यज्ञ कहते हैं, ये यागांतर नहीं है। वो आवृत्ति विशिष्ट जो दशपूर्ण मास है वो ही दाक्षायण यज्ञ कहलाते हैं, ये कोई यागांतर नहीं है, ऐसा वचन मिलता है। तो जो दाक्षायण यज्ञ हैं उनके संदर्भ में यहां पर चर्चा चल रही है। तो उसमें आवृत्ति किसकी हो, उसमें सिद्धांत पक्ष यह है दाक्षायण यज्ञ पौर्णमासी की ही आवृत्ति होती है, दर्श की आवृत्ति नहीं होती है। तो सातवें अधिकरण में पूर्व पक्षी का सूत्र है ये 15वां, वो कहते हैं द्विरिज्या पौर्णमास पौर्णमास्याः अल्पविराम। पौर्णमासी की दो बार आवृत्ति है, द्विरिज्या है, तयोः उभयोः अविशेषेण अभ्यासः श्रूयते अल्पविराम। तो इसमें उन दोनों का मतलब दर्श का और पौर्णमास का, दोनों का अविशेष रूप से अभ्यास सुना जा रहा है। आगे वचन आएगा उसके आधार पर बोल रहे हैं ये, यानी बिना विशेष किए दोनों का अभ्यास सुना जा रहा है। तेषाम एतम अर्धमासम प्रसूतः सान्नाह्यम इति। तो उसमें एतद अर्धमासम आधे महीने तक 15 दिन तक ये प्रसूत है। कौन? सान्नाह्य। सान्नाह्य रहता है उसको ही प्रसूत, यानी समन जिसका किया गया हो, सोम के समान उसकी स्तुति की जाती है। तो सान्नाह्य है लेकिन उसको सोम की तरह से कहा गया है, वो आगे आएगा भाष्य में। तो देखिए आगे भाष्य में विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यथा सान्नाह्यम पौर्णमासे सन्नयेत, बंद कर लीजिए। जैसे सान्नाह्य को पौर्णमास में ले जाए यानी करे, संपन्न करे। इति अविशेषेण श्रुतत्वात्, यहां पर अविशेष रूप से कथन है, यानी आवृत्ति का कथन नहीं है, आवृत्ति के संदर्भ में अविशेष कथन है। उभयोः अविशेषेण नैव भवति, ये जो है ये दोनों में ही अविशेष रूप है, दर्श और पूर्णमास में अविशेष रूप में होता है। अविशेषेण भवति, अविशेषेण नैव भवति पूर्ण विराम। आगे अर्धमासम प्रसूते, प्रसूते मतलब सोमाभिषव, सोम को निकालना जो है, अभिषव करना है, उसके लिए है कि वो अर्धमास ये करता है। इति कालस्य कर्मणश्च अत्यंत संयोगो गम्यते, इसमें अर्धमासम प्रसूते, इसमें काल का और कर्म का अत्यंत संयोग कहा जा रहा है। वो अत्यंत संयोग में द्वितीय है, कालाध्वन और अत्यंत संयोग है। तो अर्धमासम प्रसूते पूर्व पक्षी कह रहा है ये, तो इसमें कर्म का और काल का अत्यंत संयोग है, तो ये अर्धमास तक लगातार चलेगा। अब जब ये अत्यंत संयोग हो गया, न च कर्माभ्यास मंत्रेण तद्भवति, ये जो कर्म का अत्यंत से कर्म अत्यंत संयोग है ये अभ्यास के बिना हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास चाहिएगा। कर्मणश्च अभ्यासो न कर्मैक देशस्य, और पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब अभ्यास सिद्ध है तो अभ्यास पूरे के पूरे कर्म का होगा, न कि कर्म के एक देश का। सन्नय जो है वो कर्म का एक देश है, तो पूरे के पूरे दर्शपूर्ण मास है उनका, उनकी आवृत्ति होगी। हस्ताक्षरण यजमें इनकी पूरे के पूरे की आवृत्ति होगी, न कि मात्र सनयेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो कर्मणश्च अभ्यासो न कर्मैक देशस्य तस्मात् उभयोः प्रयोगयोः अभ्यास इति प्राप्ते अभिधीयते। तो उभयोः दोनों का मतलब दोनों का षष्ठी बहुवचन षष्ठी द्विवचन है दश पूर्णमास, प्रयोगयोः दोनों प्रयोगों का अभ्यास होता है, पूरे के पूरे प्रयोग का अभ्यास होता है, ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है। 16वां सूत्र उत्तर सेवा विशेष श्रुते है, बोले जो उत्तरवर्ती है उसके लिए यानी पूर्णमासी के लिए ये विशेष कथन समझना चाहिए विशेष श्रुति होने से। वा पक्ष वा शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्ष को खंडित कर रहा है। उत्तरस्यैव पूर्णमासी प्रयोगस्य अभ्यासो अल्पविराम न तु अविशेषेण इति। तो बाद वाले पूर्णमासी प्रयोग का ही अभ्यास है यहां पर, बाद वाले पूर्णमासी प्रयोग का ही अभ्यास है, न तु अविशेषेण अविशेष रूप से नहीं, अविशेष रूप से होगा तो दोनों की प्राप्ति होगी। कुतः विशेषाम नाना, बोले विशेष का यहां पर कथन किया गया। विशेष का कथन कैसे, पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि अविशेष रूप से वहां पर कथन है, सिद्धांत कह रहा नहीं यहां पर विशेष रूप से कथन है। तो जो ऊपर का वाक्य था उसमें अलग से तो विशेष रूप से नहीं है, लेकिन अन्य वाक्य जो सिद्धांती आगे बता रहा है उससे ये विशेष कथन को वहां पर निकाल रहा है। विशेष आमनानात, क्या विशेष है, सोम खलु वही सन्नायम इति। यहां पर सन्नायो को सोम कहा जा रहा है तो सन्नाय है, लेकिन उसको जो सन्नाय है वो सोम है, ऐसा कथन किया गया। एक बात आगे कहते हैं, पौर्णमासे वही देवानाम सुतः तेषाम एतम अर्धमासम प्रसुते इति। तो पौर्णमास में ही देवों का जो सुत है उनका अर्धमास प्रसुत होता है। असुत क्या है यहां पर, वैसे तो सानना ही है, उसी को सोम कहा गया तो वही सुत माना जाएगा, वो अर्धमास तक प्रसुत होगा। अब अर्धमास मतलब वो 15 दिन तक प्रसुत होगा, तो को किसका, वो पौर्णमासी के संदर्भ में विशेष कथन हो गया है। इति च अभिशवस्य सोम विषयत्वात्, अभिशव जो होता है जो प्रसुत है ये अभिशव को बता रहा है, अभिशव तो सोम का ही होता है। तो अभिशवस्य सोम विषयत्वात् अल्पविराम सन्नय्यस्य सोम संस्तवात्, और सन्नय्य को सोम की तरह कहा गया, तो अभिशव सोम का था और सोम सन्नय्य को कह दिया गया, तो सन्नय्यस्य सोम संस्तवात्। अब आगे विपरीत अल्पविराम लीजिए, अर्धमासम प्रसूते इति, ये जो अंत में वचन में था ना अर्धमासम प्रसूता इति सन्नय्येन एक वाक्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्, ये सन्नय्य के साथ में पौर्णमासी का प्रत्यक्ष संबंध बनाया गया, एक वाक्यता कही गई है, एक वाक्यत्वस्य च एक वाक्यत्वस्य प्रत्यक्षत्वात् तस्मात् सन्नय्यस्य उत्तरस्य प्रयोगस्य अभ्यासः इति। इसलिए यहां पर सन्नय्य का उत्तरस्य, उत्तर मतलब यहां पर पौर्णमासी में होगा, उसमें प्रयोग का अभ्यास होगा, पूरा पूरा नहीं होगा, सन्नय्य का अभ्यास होगा और वो पौर्णमासी में होगा। आगे सुत्या संबंधेन अर्थवादाच, और सुत्या के संबंध से यहां पर सन्नय में अर्थवाद कहा गया है, आगे भी बता रहे हैं। विपरीत अल्पविराम में कहां पर, यत यजते देव ही एव सुत्याम संपादयति। तो यत यजते मतलब अर्धमास को जो यजन करता है, ये जो पीछे प्रसंग चल रहा है उसके लिए, तो यत यजते मतलब अर्धमास यजन करता है तो अध्याहार करेंगे तेनैव, उसी से जो ये अर्धमास तक यजन करता है तेनैव का अध्याहार करेंगे, तेनैव देव ही एव सुत्याम संपादय, तेनैव देवताओं के लिए देवों उनके द्वारा सुत्या का संपादन कर देता है, यानी वास्तव में सुत्या की नहीं है लेकिन 15 दिन तक जो ये सन्नयी से किया उसी से सुत्या का भी संपादन कर देता है। इति तावत् दृष्टांत सिद्धि ही, इसे दृष्टांत सिद्ध होता है। तेनैव न्यायेन तस्यापि उत्तर प्रयोग विषयत्वात्, उसी न्याय से पीछे जो कहा उत्तर प्रयोग के विषय वाला होने से बाद में ही उसी की आवृत्ति होगी, यानी पौर्णमासी में होगी आवृत्ति और वो भी सान्नाय की होगी, एक अंश की ही आवृत्ति यहां पर कही गई है। कृत्वा चिंतया उत्तराधिकरण प्रवृत्ति ही, अब आगे अगले अधिकरण को ले रहे हैं, कृत्वा चिंता मान करके। तो तो आठवां अधिकरण है, 17वां सूत्र, पूर्व पक्षी कहता है संततम यजेत अत्यंत संयोगा। अब ये जो आवृत्ति कही गई वो आवृत्ति कितनी करनी है, तो उसमें दक्षिणा यज्ञ द्विरेव आवृत्ति नियता, दो बार ही आवृत्ति करनी चाहिए, नियत है केवल दो बार ही। दो बार मतलब एक बार तो होती ही है, एक बार और करेंगे बस, तो ये दो बार हो गई, कुल मिला के एक ही बार आवृत्ति हुई है, मतलब एक बार अतिरिक्त किया गया। ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है संततम यजेत अत्यंत संयोगा, वो लगातार करनी चाहिए क्योंकि यहां पर अत्यंत संयोग कहा गया है। भाष्य स एतम अर्धमासम सधमादम देवै ही सोमम पिबति, तो वो ये है अर्धमास तक सधमादम, सधमाद मतलब समान स्थान जिनका, देवों के साथ सोम को पीता है, ये जो यजमान है देवों के साथ साथ सोम को पीता है, बड़ी बात हो गई। इति किम अर्धमासम अभ्यास उत सकृदेव प्रयोग, पूरे आधे महीने तक 15 दिन तक अभ्यास होता रहता है, अथवा सकृत यानी एक बार ही होता है, एक बार था और एक बार और, ऐसे दो बार उत सकृदेव प्रयोग है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अभ्यास ही थी, अस्मात अत्यंत संयोगा, कैसे अत्यंत संयोग है, अर्धमासम इति अत्यंत संयोग लक्षण द्वितीय, अर्धमासम ये अत्यंत संयोग इस लक्षण वाली द्वितीय है। यथा मासम अधीते क्रोशम अधीते इति, तो एक महीने तक लगातार पड़ता है और एक कोष तक लगातार चलता है इस अर्थ में, तेन अर्धमासम प्रयोगम निरंतरम अभ्यस्येत इति प्राप्ते रूम, तो 15 दिन तक अर्धमास तक प्रयोग निरंतर अभ्यास करे ऐसा पूर्व पक्षी का मत प्राप्त होने पर अब सिद्धांत कहता है। 18वां सूत्र, सकृत्वा न अभ्यास श्रूयते, एक ही बार होगा क्योंकि सकृत्वा अल्प विराम न अभ्यास श्रूयते, अभ्यास नहीं सुना जाता है। इस सूत्र का यह अर्थ नहीं है कि सकृत्वा का मतलब है बस केवल एक ही बार, और एक बार होगा तो यानी दो तीन चार पांच बार नहीं होगा, तो क्या न अभ्यास श्रूयते, अभ्यास तो है नहीं, अभ्यास तो तब होगा जब कम से कम दो हो, तीन हो चार हो, तो कम से कम दो तो होना चाहिए। तो इस सूत्र का ये अभिप्राय नहीं है कि यहाँ केवल एक ही बार है और इसलिए न अभ्यास श्रूयते, एक बार है तो अभ्यास कहां से होगा। यहां अभ्यास का मतलब है संतत अभ्यास, जो कि पूर्व पक्षी का मत था, और सकृत्वा का मतलब है एक तो है ही, उसके साथ बस एक का हो, यानी अभ्यास तो होना ही है। न अभ्यास श्रूयते मतलब संतत अभ्यास नहीं सुना जा रहा है, और जो अभ्यास है वो केवल एक ही बार है, तो सकृत्वा न अभ्यास श्रूयते। भाष्य में खोल रहे हैं इसको, यत्तदेव पौर्णमास द्वितीय प्रयोग कर्तव्य, पौर्णमास में ही द्वितीय प्रयोग करना चाहिए, कर्म विधौ अभ्यासस्य अश्रवणा, क्योंकि कर्म की विधि में अभ्यास नहीं सुना गया है। पीछे जो चर्चा आ गई, एक तो है पूरे कर्म का अभ्यास करना, तो बोले कर्म की विधि में अभ्यास नहीं है, उसके कर्म के एक अवयव में अभ्यास है केवल। आगे देखिए, द्वे पौर्णमास्य यजेत द्वे अमावास्य इति, तो इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, वैसे ये वास्तविक वचन नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे कर्म की विधि में अभ्यास का अश्रवण है वो कह रहे हैं, तो यदि कर्म की विधि में अभ्यास का श्रवण होता तो क्या होता, द्वे पौर्णमास्य यजेत द्वे अमावस्य, ऐसा कथन होता, ये कर्म की विधि में अभ्यास का, पूरे कर्म का अभ्यास है ये, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे, आग्नेयो अष्टकपालः पूर्वस्याम पौर्णमास्याम अल्पविराम, अग्नि देवता वाला अष्टकपाल पहले वाली अमावस्या, पहले वाली पूर्णमासी में, आग्नेयो अष्टकपाल है पूर्वस्याम अमावस्याम अल्पविराम, और दूसरा जो आग्नेय अष्टकपाल है पुरुडाश वो पहले वाली अमावस्या में, तो यानी पहले वाली अमावस्या में बाद वाली, ये पहले वाली अमावस्या के लिए कहा गया, और आग्नेयो अष्टकपालो मैत्रा वरुण्याम मैत्रा वरुण्या आमीक्षोत्तरस्या आमीक्षा, बाद वाली जो मैत्रा वरुणी है, मैत्रा वरुण वाली आमीक्षा है बाद वाली, उसके साथ, तो आग्नेयो अष्टकपालो मैत्रा वरुण्या आमीक्षोत्तरस्याम, ये इंद्रदधि के स्थान पर आमीक्षा ली जाती है। इति प्रयोग द्वय विधानम एतत्, यहां पर दो प्रयोगों का विधान है, न तो अभ्यास से, अभ्यास का विधान नहीं है, संतत नहीं है। अत्यंत संयोग लक्षण द्वितीय सकृत इच्छा स्तुत्यर्थ। पूर्व पक्षी का हेतु तो यह था कि यहां पर अत्यंत संयोग लक्षण द्वितीय है, तो सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है कि ये अत्यंत संयोग लक्षण जो द्वितीय है ये सकृत इच्छा की स्तुति के लिए है कि एक बार भी करेंगे तो ये ऐसा है जैसे कि लगातार कर रहे हैं, केवल स्तुति मात्र में है, मुख्य अर्थ नहीं है। सकृत इच्छा स्तुत्यर्थ। पूर्व पक्षी कहता है कथम इति, ये कैसे हो गया? तो बोले सान्नायम सुत्या संस्तुतम। ये जो सान्नाय है ये सुत्या के द्वारा स्तुत किया गया है। पीछे जो सोम सुत्या के साथ जोड़ा गया था ना, इसको सान्नाय को, तो बोले देखो सुत्या को, उस सान्नाय को सोम नाम से कहा गया है, तो सुत्या के द्वारा सोम, सुत्या के द्वारा, सुत्या मतलब सोम, उसके द्वारा सान्नाय की स्तुति की गई है, क्योंकि दोनों द्रव है, दोनों रस द्रव्य है। सान्नायम सुत्या संस्तुतम। एक और उदाहरण दे रहे हैं, आमीक्षा वपा संस्तुता, पूर्ण विराम। आमीक्षा वो वपा के द्वारा संस्तुत की गई है दूसरी जगह पे, यानी आमीक्षा को वपा के रूप में कहते हुए कहा कि ये तो वपा है तो आमीक्षा, लेकिन बोले ये वपा है, उसकी स्तुति की गई है। दोनों घन द्रव्य है, इस दृष्टि से वहां पर तुलना की गई है। तन मध्य पतिते अर्धमासे सुत्योक्ति ही सकृत इच्छा प्रशंसार्थ। तो उन दोनों के बीच में, अर्थपूर्ण मास के बीच में, अर्धमास में जो सुत्या की उक्ति है वो सकृत इच्छा प्रशंसार्थ, एक ही बार इच्छा अतिरिक्त की जा रही है उसकी प्रशंसा के लिए है। यथा सान्नाय सोमोक्ति इति, जैसे सान्नाय के विषय में सोम का कथन किया गया, उसको सोम कह दिया गया, उसी तरह से आगे इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। आगे का यदि उभई यद्युभई दाक्षायण याजी स्यात्, अल्पविराम, अथो पंचदश वर्षाणि यजेता। अगर दाक्षायण याजी हो तो 15 वर्ष तक यजन करें, और इससे क्या होगा? त्रिंशत याजी संपद्यते, ये वचन यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है। त्रिंशत याजी संपद्यते, वो 15 वर्षों में करने वाला ही 30 साल तक हो जाता है। ये पीछे प्रसंग आया है 2, 3, 4, 9, तो 15 करते हुए भी वो 30 साल का कहा जाता है, क्यों ऐसा तो आगे बताएंगे। पंचदश वर्षाणि यजेता, त्रिंशत याजी संपद्यते, तत्रैव सान्नायम संपद्यते या त्रिंशत याजिनः। तो त्रिंशत याजी के लिए वही वहां जो ये है सान्नाय संपन्न हो जाती है। क्यों ऐसा हो जाता है 15 करने से 30 का? तो द्वे ही पौर्णमास्यौ इति, द्वे ही पौर्णमास्यौ, यहां बंद कर लीजिए इस बात को, वाक्य को, यद्यु से प्रारंभ किया था, द्वे ही पौर्णमासी यहां बंद कर लीजिए। इति त्रिंशत संपत्तिम पंचदशे ब्रुवन अभ्यासमेव दर्शयति। तो 30 की संपत्ति जो प्राप्ति दिखा रहा है वो 15 में ही कहता हुआ अभ्यास को दिखा रहा है। अभ्यास होगा वो केवल एक बार और होगा, तो 15 की जगह 30 में दुगना हो जाएगा। अगला अधिकरण है 9वां, इसमें दाक्षायण यज्ञ में कुछ व्रत पढ़े गए हैं उसके संदर्भ में है। इसमें जो व्रत पढ़े गए हैं वो प्राकृत व्रत हैं या बीच में अलग से पढ़े गए, उसके विषय में चर्चा है यहां पर। तो पूर्व पक्षी 19वें सूत्र में कह रहा है तस्य व्रतम यथा दशपूर्ण मासयो हो गुण विकारो ही। इसके वो व्रत होंगे जो दशपूर्ण मास में है, जो गुण का विकार मात्र है। भाष्य दाक्षायण यज्ञ एव एतत् आमनन्ति, दाक्षायण यज्ञ के विषय में ही ये एक वचन आने से ये चर्चा कर रहे हैं। वचन है तस्य एतत् व्रतम, उसका ये व्रत है, अल्प विराम। नानृतम वदेत, अल्प विराम, जुटना बोले ये एक हो गया। न मांसम अश्नीयात, अल्प विराम, ये दूसरा हो गया। न स्त्रियम उपेयात, स्त्री के समीप न जाए, तीसरा हो गया। नास्य पल्यूललेन पल्पूलनेन, नास्य पल्पूलनेन वासः पल्पूलयेयुः। तो पल्पूल जो है ये लवन पवनयो या पतनयो, पल्पूल शब्द जो है ना लवन और पतन के उसमें अर्थ में आता है, पल्पूल चुरादिगण की धातु है पलपूल। तो नास्य पलपूल नेन वासः पलपूल येयुः, तो ऐसा है कि मतलब नरम में नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्या है ये, एक अलग से व्रत है। तो एतति देवाः सर्वं न कुर्वन्ति। तो ये जो है देवलोग जो है सबको नहीं करते हैं, तो इसके साथ साथ क्या अतः यजमानोपि तथा व्रतम कुर्यात्। यजमान भी वैसा ही व्रत करें जैसे देवता लोग करते हैं, ऐसे यजमान भी करता है। तो ये वचन मिल रहा है, इसमें प्रश्न उठा रहा है कि प्राकृतस्यैव व्रतस्य अयम विकारः, इसमें जो ये परिवर्तन किया गया है ये प्राकृत व्रत में ही विकार किया गया अल्प विराम, आहोस्वित व्रतांतरम अथवा ये भिन्न व्रत है। इति किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्राकृतम एव एतत् व्रतम, ये प्राकृति है और उसमें परिवर्तन किया गया, ये उसका विकार है। जो सूत्र में उसने कहा था गुण विकार हो ही, गुण का विकार है। कुतः उसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञानात् गुण विकार आचार, प्रत्यभिज्ञा भी हो रही है कि प्रकृति में, प्रकृति में कहा गया था ऐसा ही, और गुण विकार आचार यहाँ पर परिवर्तन भी देखा जा रहा है। तो आगे खोल रहे हैं यथैव कर्मणो विकारो दाक्षायण यज्ञ तद्व्रतस्य विकारो यम, तो जिस प्रकार से ये दाक्षायण यज्ञ है ये कर्म का विकार है, उसी प्रकार से उसके व्रत का भी ये विकार मानना चाहिए। अथ परिसंख्याया, परिसंख्या से यहाँ पर नास्य पलपूलनेन वासः पलपूलयेयुः इत्येतत् विदित्सया अनुवाद इति चेत्, तो ये कहेंगे कि यहाँ पर विधि की दृष्टि से अनुवाद किया जा रहा है इस परिसंख्यान का, यानी ये जो निषेध है न, तो कहते हैं न, उत्तर कह रहे हैं ये नहीं ऐसा नहीं है, वाक्यांतरत्वाद, ये तो भिन्न वाक्य है। तस्मात् तत्र व्रतस्यैव गुण विकार है इति प्राप्ते ब्रूमः, जो व्रत था प्राकृत उसी में गुण का विकार यहाँ पर कहा जा रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, कुछ अतिरिक्त कह दिया गया। इस पर सिद्धांती कहता है 20वें सूत्र में अंतराल भूतम यथा चातुर्मास्येषु, बोले ये बीच में कुछ अतिरिक्त कहा गया, अंतराल व्रत कहे गए, ये प्राकृत व्रत नहीं है ये अंतराल व्रत है। तो स एतम अर्धमासम यज्ञो विततः, अर्धमास तक 15 दिन तक ये यज्ञ फैला हुआ है विततः अल्प विराम, तस्यैतत् व्रतम इति अर्धमास संनियोग शिष्टत्वात् अधिकतम एतत् अंतराल शिष्टत्वात् अंतराल व्रतम स्यात्, व्रत कर लेना इसमें। तो चूंकि ये याग यज्ञ अर्धमास तक फैला हुआ है उसी का ये व्रत है, तो ये अर्धमास के संयोग से शिष्ट होने के कारण से अर्धमातगत उसके अंतराल के कथन होने से अंतराल का व्रत समझना चाहिए, चातुर्मास्य व्रतवत, जैसे चातुर्मास्य का व्रत होता है। अपर पक्षे भी तस्य तद व्रतम इति तस्य श्रुत्या संस्तुते तन्निमित्तम न तद व्रतम इति, दूसरे पक्ष में उस पूर्व पक्षी में भी तस्य तद व्रतम ये जो वचन है इति तस्य श्रुत्या संस्तुते, श्रुति से ही ये संस्तुति हो रही है, तन्निमित्तम च तद भवति उसके कथन से वो होगा, तो ये वो अंतराल ये जो अर्धमास है उसी में होगा। लिंगाच्च, और लिंग से भी ये पता लगता है प्रतिप्रसव कर रहे हैं, ऋतौ भार्याम उपेयात इति, ऋतु काल में पत्नी के पास जाए, तो ये एक था प्रथम दृष्टि से उन्होंने ये कहा था न स्त्रियम उपेयात, लेकिन यहां पर एक तरह से प्रतिप्रसव किया गया कि ऋतौ भार्याम उपेयात इति, याग व्रतेषु तो न विधातव्यम ऋतु कालस्य अतिक्रांतत्वाद इति, और ये याग के काल में तो होगा नहीं क्योंकि ऋतु काल तो अतिक्रांत हो चुका है तभी ये होता है, इसलिए वहां तो ये होगा नहीं, तो ये अंतराल में बीच में ये होगा, अंतराल के व्रत है ये। अगला अधिकरण 10वां, ये भी दाक्षायण यज्ञ से संबंधित है, और इसे जो दाक्षायण यज्ञ में जो गुणों का विकार है व्रत कुछ परिवर्तन है, गुणों का जो विकार है ये प्रथम प्रयोग से ही होगा अथवा बीच में कहीं भी हो सकता है, प्रथम प्रयोग में विकल्प है अथवा आगे जा चल करके इसमें ये चर्चा चलेगी। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है आदि विकल्पो गुण विकारात्, क्योंकि गुण का विकार है इसमें आदि में विकल्प हो सकता है, प्रारंभ में, प्रारंभ में विकल्प मतलब संकल्प का में विकल्प कर सकते हैं हम कि ये मैं करूंगा इस तरह करूंगा या इस तरह करूंगा, फिर जो भी संकल्प ले लिया उसको तो फिर आगे नियत रूप से करना होगा। तो आदि विकल्पो गुण विकारात् यावत् जीविको दर्श पूर्णमासो विक्रियेते दर्श पूर्णमासयोः, तो यावत् जीविक जो दर्श पूर्णमास है उनमें विकार किया गया है, आजीवन जो करने हैं दर्श पूर्णमास के प्रसंग में ही, ते किम आदितो विकल्प्यन्ते किंबा प्रतिप्रयोगमिति संदेह। तो आदित है मतलब उपक्रम में, जब प्रारंभ कर रहे हैं तभी से इसका विकल्प होगा, अथवा प्रतिप्रयोग में, क्योंकि बार बार बार बार ये तो आजीवन करने हैं, तो प्रतिप्रयोग में इसमें विकल्प होता है। ये दो पक्ष हैं। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है आदित इति, वो प्रारंभ से ही होना चाहिए। क्यों? प्रकृते यावत जीविकत्वा तत्विकारण भी यावत जीविकतया इव न्याय्यम, यह कर लेना पाको। तो जैसे प्रकृति के यावत जीविक होने से, पूरे जीवन भर के लिए होने चाहिए, तो उसके जो विकार हैं वो भी यावत जीविक ही होने चाहिए। इस दृष्टि से प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। प्रकृतिवत विकार प्रवृत्ति है, हेतु दे दिया कि प्रकृतिवत विकार प्रवृत्त होता है, तो यावत जीवन जो धर्म है वो प्रकृति का है, तो विकृति का यानी उसके गुणों में भी होना चाहिए। कर्तृकर्मत्वात् अयुक्तम इति चेत, अगर कोई कहे कि ये तो कर्ता का धर्म है, कर्म का मतलब है धर्म, कर्तृकर्म मतलब कर्ता का धर्म। पीछे के अधिकरण में चर्चा आई थी कि यावत जीवन है ये कर्म का धर्म है या कर्ता का धर्म है, तो प्रथम दृष्टिया तो हमें लगने लगता है कि ये कर्म का धर्म है, लेकिन वहां पर क्या सिद्ध किया था, कर्ता का धर्म है। तो उसको हेतु के रूप में कोई प्रस्तुत करे कि आप जो ये कह रहे हो कि यावत जीवन कर्म है, तो उससे संबंधित गुण या विकार भी यावत जीवन होने चाहिए, इसमें तो आप यावत जीवन को कर्म का धर्म मान करके कथन कर रहे हो, जबकि ये कर्म का धर्म ही नहीं है, तो कर्ता का धर्म है, ऐसा करके कोई खंडन करना चाहे तो कर्तृकर्मत्वात् अयुक्तम इति चेत, ऐसा कोई कहे तो वो कह रहे हैं कि संकल्पस्य कर्म धर्म शेषांगस्य च विकारे दृष्ट प्रवृत्तित्वात्। बोले ये जो है ये कहां लगता है कि संकल्प के कर्म को ही यहां पर धर्म शब्द से खोला, धर्म शेषांगस्य च, और जो संकल्प है वो धर्म के जो शेष अंग है उसमें भी के विकार में दृष्ट प्रवृत्ति वाला होने से, प्रारंभ में ही संकल्प करता है वो, जो शेष अंगों में परिवर्तन है उसका संकल्प विकार में प्रारंभ में ही देखा जाता है, वहीं पर ही प्रवृत्ति होती है, संकल्प पहले से ही कर लेता है कि मैं ये ऐसा ऐसा करूंगा, इसलिए प्रारंभ में ही होना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है तंत्र विकल्पो वा चोदनार्थो यावत जीविकत्वात्, बोले इसमें पूरे तंत्र का विकल्प यानी प्रयोग का विकल्प होना चाहिए। तंत्र विकल्प इसी को भाष्य में खोल दिया प्रयोग विकल्प इत्यर्थ, अतः कर्मणोपि विक्रियमाणत्वात्, कर्म के भी विकृत होने से, कर्म में भी यहां पर परिवर्तन होता है, प्रकृति और विकृति, प्रकृति के समान विकृति होती है लेकिन फिर भी उसमें अंतर होता है। पूर्व में तीन देवता होते हैं, बाद में दो देवता होते हैं, ये परिवर्तन हो गया उसमें। कर्मणोपि विक्रिय मानत्वात् कर्म शेषांगस्य च विकारे दृष्ट प्रवृत्तित्वात्, पूर्व में इसने पूर्व पक्ष ने कहा था संकल्पस्य कर्म शेषांगस्य च विकारे दृष्ट प्रवृत्तित्वात्, तो ये कह रहे हैं कि कर्म शेषांगस्य च, कर्म का जो शेष अंग रूप में होता है उसके भी विकार में, उसमें विकार में दृष्ट प्रवृत्ति वाला होने से, यावत जीविकतायाः कर्तृंगोपाधिकत्व, क्यों ये जो यावत जीविता है ये कर्ता के अंग के रूप में कही गई है, कर्ता के अंग के रूप में, कर्ता पे वो अधिष्ठित है। तदुक्तम जैसा कि पहले कहा गया कर्तुर्वा श्रुति संयोगा, मीमांसा 2-4-2 में सूत्र है कर्तुर्वा श्रुति संयोगात इति, कर्मणश्च अप्रवृत्तिरुक्ता, और कर्म की अप्रवृत्ति कही गई है कर्मणस्तु अप्रवृत्तत्वात्, कर्म की तो यहां पर अप्रवृत्ति है, कर्मणश्च अप्रवृत्ति रुक्ता, कर्मणस्तु अप्रवृत्त, क्योंकि कर्म अप्रवृत्त है इसलिए कर्म की अप्रवृत्ति कही गई है। अंगीकृत काल विधिषु, अंगीकृत काल विधिषु विकारेषु अर्थात प्रवृत्ति निमित्तम, जो स्वीकार की गई काल की विधियां हैं उसके विकारों में प्रयोजन वशात प्रवृत्ति निमित्त बनता है। जब कोई प्रयोजन होगा तब वहां पर उस काल वशात वहां पर परिवर्तन होगा। न च वैकल्पिकेषु अपि सांगत्व भेदे दोषः फलांशे विद्याभाव। और जो वैकल्पिक है उसके उसके सांगत्व में भी भेद करने पे कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि तो फलांश में तो विधि का अभाव है या फल के अंश में तो कोई विधि की नहीं जा रही है कि कोई अलग फल लेकर के कथन किया गया, वो तो जैसा सामान्य है वो ही है। फलांशे विद्याभाव पंचदश वर्षाणि दाक्षायण यज्ञ याजी यजेत संवत्सरम वा। तो 15 वर्ष तक दाक्षायण यज्ञ का यजन करने वाला यजन करे अथवा संवत्सर तक, तो इसको कहते हुए कहना चाहिए इत्यादिशु नियत एव अनुष्ठान विकल्प। इनमें तो अनुष्ठान का विकल्प नियत है, पहले से यह तय हो जाता है कि 15 वर्ष तक करे या संवत्सर तक करे ऐसे। लेकिन इन जगहों पर यहाँ पर निमित्त के वशात वहां पर परिवर्तन कहीं होता है तो हो जाएगा। तो इसमें सिद्धांति का मत यह है कि ये जो दाक्षायण यज्ञ में गुण विकारों का प्रथम प्रयोग में ही विकल्प है, ऐसा इन्होंने ये शीर्षक दिया है वैसे। और लेकिन इसमें क्या है, पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि ये नित्य होगा। दो पूर्व पक्षी और सिद्धांति में अंतर क्या है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि आदितः एव यानी प्रारंभ में ही हो जाएगा, इसका मतलब है वो परिवर्तन वो विकल्प नित्य रहेगा आगे तक रहेगा। सिद्धांति क्या कहना चाहता है, इसमें काम्य विकल्प है कि बाद में काम्य का विकल्प है, कामना के अनुसार वहां पर उसमें विकल्प हो सकता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।